Katawan gusto tumambay, sabi ng bulsa puwag. Matatakot din yung kita, pagpuhunan ay duwag. Sabi nila mag-apply, pero masyado akong fly. Hindi bagay sa ganun, pag may boss ako'y matamlay. Tagumpay na aamoy ko, kasi sobrang lapit ko. Halata mo sa ngiti ko, nagagana racket ko. Sinong hindi lalakas loob, eh alam ko ang game. Milyones na para sakin, oras na para i-claim. Mixtape bumabaha kasi ako'y nagpaulan. Social media hindi toxic, kung pipera ako dyan. May ibang modus pa rin kahit yung wifi mawala. Chicks na hindi tutulong, wala sa'king mapapala. Sabi niya di niya ko kailangan, kaya niya mag-isa. Nag-end up sa beta male, kaya nagsisisi siya. Walang glow, di na blooming, mukhang walang sigla. Yung iba na nanatiling down, nag-come up sila. Huh? Sabi ko kay Pudong, kwain niya yung camera bilis. It's about to go down, i-document mo yung success. Kwaan mo ng gantong angulo, ayusin mo yung shot. Ipakita mo mga Sorrento boys ay umangat. Yes, ganun nakabigat, di na small time yung galaw. Mga loko ay nasa ibang bansa naliligaw. Passport bago ang tatak, backpack lang mga dala. Wawa rapper na inggit, yung hate niya lalong lalala. Tago mo yung chikas mo, pantasya niya ako palihim. Pinoy na ganto kalamig, di pa siya nakatikim. Di ko papatulan, kalma ka lang, huwag kang mamarel. Mas bagay kayo kasi hindi ko yan siya kalibrel. Kotse ko, palagyan ko kayang air susto. Sarap ng gantong buhay, nagagawa aking gusto. Kung stupid man aking gastos, di na mauulit to. Last na yung arcade na binili para sa unit ko. Huh? Pabili! Uy, pabili! Parang ganda ng panaginip mo ah. Bili nga yung tubig. Ay, gawin mo ng mineral. Mineral?